Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Vakıa Suresi 3. Bugün inşallah bu sürenin son bölümüne gelmiş olduk. Allah Teala burada kasem ederek, yemin ederek ayet-i kerimeye böyle başlıyor burada. Estaizbillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fela uksimi bimevaki'in nücum Mevla buyuruyor. Fela ukusimu. Buradaki lam-ı zaide deniyor buna. Yani ziyade, fazla. Aslında Arapçada lam olumsuz yerde gelir. Yani olmaz, yok gibi anlamda gelir. Buradaki lam ise lam-ı zaide ziyade olarak geliyor. Tekiden geliyor. Ve Mevlam buyuruyor. Yemin ederim Allah buyuruyor. Yaşar. Allah her şey hak tabii gerçekten. Mevlam buna mecbur değil haşa. Ama Rabbim bizim demek ki dikkatimizi çekmek için burada Rabbim yeminle başlıyor. Yemin ederim. Neye yemin ediyor burada Allah Teala? Bimevaki'in nücum. Yıldızların vuku olduğu yerlere. Mevaki'ne, mevkilerine. Yıldızların nedir mevkileri? Yani yörüngeleri. Buradan Mevlam yemin ediyor, yıldızların yörüngelerine. Allah yemin ettiğine göre, demek gerçekten insan gücünün ötesinde olan bir olay. Yıldız. Mesela güneşin bir yıldızdır güneşimizde. Güneşten daha bir yıldızlar da var. Yani enerji depoları korkunç ama böyle. Hayal ötesi enerji depoları yıldızlar böyle. Onlar Rabbim yaratan Rabbim. Onları yönü oturan Rabbim. Onları denetleyen Allah-u Teala Mevlam böyle. İnsanlar uzaya bir uydu gönderiyorlar da kıyameti koparıyorlar yani. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan koparıyorlar böylece. İşte. Bak Rabbim yarattığı uydular. Yani yıldızlar, güneşler yarattığı öyle. Onları yaratan, onlara enerji yükleyen Mevlam, enerjiyi devamlı sürekli çalıştıran Rabbim, hepsinin yörüngesi var. Bu da Rabbim buna yemin ediyor. Ve innehu le kasemün ve bu bir yemindir Allah buyuruyor. Lev te'alemûne azim. Eğer bile bilsene bu, çok azim, muazzam bir yemindir. Allah Teala buyuruyor burada. Dünyamız onların yanında bir nokta bile kalmadı. Dünyamız. Tabii bizim gözümüzde dünya çok ama çok büyük. Mesela bir insan yaya olarak yürümeye kalkışsa Akdeniz'in çevresini belki ömrü yetmez kişinin buna. Ya okyanuslar, bu kadar muazzam bir dünya bizim gözümüzde geçti. Büyük dünya. Böylece. Fakat yıldızların yanında, yani galaksinin yanında dünyamızda ancak bir hiç olmuş oluyor. İşte yıldızları yaratan, galaksiyi yaratan Rabbim, onların her birinde belirli yörüngesi oturtan Rabbim. İnnehu le Kur'anun Kerim. Arkadan Mevlam bize burada şimdi Kur'an-ı Kerim buyuruyor böyle. Yani önce dikkatlerimiz göklere çekiliyor. Yıldızlara, güneşe, onların bulunduğu yörüngeye dikkat çekiliyor. Burada Rabbim bize şimdi burada konu buyuruyor. İnnehu o. Kur'an-ı Kerim'in böyle şerefine binaen burada zaten böyle geliyor. Le Kur'an'ın Kerim'in o Kerim olan bir Kur'an'dır. Burada Mevlam buyuruyor. Burada Kerim, Kur'an-ı Kerim'in sıfat olarak geliyor. Özelliği olarak geliyor. Kur'an-ı Kerim'in tabii çok özellikleri var. Hatta çok değil de sayısız özellikleri var. Allah kerem olduğu için. Burada bize Mevlam kerim sıfatını buyuruyor. Kerim yararı çok. Maddi manevi. Küfürden insanları imana çıkaran, dalaletten kurtaran, insanı tevhide götüren, insan gönlünü nurlandıran Kur'an-ı Kerim. İnsanın geleceği de Kur'an-ı Kerim'e bağlı. İnsan dünyada Kur'an'a yapışırsa bu nedir? Hablullah metin Kur'an-ı Kerim. Allah uzattığı en sağlam ip Kur'an-ı Kerim'dir. Kim dünyada Kur'an-ı Kerim'e yapışırsa. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Hablullah metindir. Allah uzattığı sağlam iptir. Nedir dünya? Uzay boşluğunda bir gezegen. Uzay boşluğunda. Evet, ayaklarımız yere dokunuyor ama dünya bir yere dokunmuyor ama. Dünya boşlukta ama. İşte bizler şu dünya boşluğu dünyada duruyoruz. Demek ki kim ki Allah'ın uzattığı ipe sarılırsa, kim Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, Kur'an benim kitabım derse, kim yönünü Kur'an-ı Kerim'e çevirirse, nedir Kur'an-ı Kerim? Kerim'dir işte. Kerim, o kişiye hem dünyada hem ahirette sayısız yararları olacaktır. Kur'an-ı Kerim dışındaki kitaplar, ne kadar heyecanlı romanlar da olsa, ilmi, bilimsel kitaplar da olsa, ilk okuyuştaki insana bir heyecan, zevk de verse, ama tekrarlanınca insana bir usanç, bıkkınlık gelmeye başlar. Hatta Kur'an dışındaki bir söz bile, hikaye bile, bir insan bunu tekrar anlatırsa artık bunu dinleyenler yeter artık derler. Kaç ya bunu söyledin derler. Gerçekten öyle oluyor. Mesela bazı kişiler önce konuşu unutur da tekrar şeyi söyler. Arada tekrar onu söyler. Artık karşıya yeter derler. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'in dışında ne kadar kitap heyecanında olsa, bilimsel de olsa, ne olursa olsun, tekrar tekrar okununca, dinlenince muhataplarına bir usanç, bıkkınlık veriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince, örneğin bir hafız, hafıza çalışırken aynı ayet-i kerimeyi karşısına okur. Altı ayet-i kerimeye geçer, İkisini birleştirir, derken sayfa sonuna gelir ve sayfayı baştan başa kat defa okur. Bir de önceki sayfaları da bunlara katar, okur bunları. Usanç gelir mi? Gelmez muhtemelenler. Gelmez böylece. Kur'an okumasını bilmeyen bir kimse bile, mesela bir kimse Fatiha-i Şerife'yi Allah rızası için okursa tekrar 3 sefer, 5 sefer, 7 sefer, 10 sefer, 100 sefer, 1000 sefer okursa ne olur? Bıkar mı? Bıkma muhteremler. Hatta Kur'an'da gelen tevhid kelimeleri, mesela La ilahe illallah, Mevlam buyuruyor, Fe'lem ennehu la ilahe illallah buyuruyor Mevlam. Buradaki yalnız bu tevhid kelimesini, yani La ilahe illallah bu tevhid kelimesini bir kimse 10 defa, 100 defa, 1000 defa söylese ne olur? Bıkar mı? Kesinlikle bıkmaz. Bunu kişi tekrarladıkça ruhsal zevk duyar. Manevi feyiz duyar. Bu da nedir işte? Kur'an-ı Kerim'e özel bir hal. Yani Kur'an dışında bugünkü incelenen kitaplar da, Tevrat'ı dahil, ne olursa olsun tekrar insana usanç verirler. fi kitabim meknunin. Allah buyuruyor. İşte o Kur'an-ı Kerim fi kitabin bir kitapta yazılmıştır. Burada kitaptan maksat nedir? Amaç da leh-i mahfuzadır. Meknunin orada bu nedir? Gizlidir. Gizlidir. Yani oraya herkes muttali olamaz. Leh-i mahfuzda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kudret kalemine yazdırdı Mevlam. Nun suresinden geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yesturun, Allah buyuruyor. O kaleme yemin olsun ki kalem yazı satıra yemin olsun Mevlam buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim önce levh-i mahfuza yazıldı. Ondan sonra Kadir Gecesi'nde dünya semasına indirildi. Oradan da 23 yılda peyderpey Peygamberimize ayet ayet süre süre geldi ve tamamlandı. La yemessuhu illel mutahherun, Allah buyuruyor. La yemessuhu, ona dokunamaz. Burada hu zamiri var, ona anlamına geliyor. Bu zamir nereye gidiyor? Kur'an-ı Kerim'e mi gidiyor? Kitab-ı Mehdun'a mı? Leh-i Mahfuz'a mı gidiyor? İkisine de gidebilir. Makabir, ikisine gidebilir bunların. Demek ki şu hali nedir? Leh-i Mahfuz'a kimse el süremez, göz atamaz. Oradaki sırlara kimse erişemez. İllel mutahherun, ancak pak temiz olanlar. Kimler bunlar da? Melaike-i mukarrebin. Leh-i Mahfuz'da her şey oraya yazıldı. Kıyamete kadar da, kıyametten sonra da ne olacaksa, dünyaya kaç kişi gelecek, ne zaman gelecek, hangi kıtada, hangi ülkede ve bunun ebeveyni kim olacak? Bir karıncan rızkı yazıldı orada. Yazılı orada. Ancak oraya kimler oraya mutlu olabiliyorlar? Temiz olanlar. Hangi temizlik bu? Ruhsal manevi temizlik bu. Yoksa bir insan derisinin dışını, bir insan bedeninin yanı bir dışını her gün en kaliteli sabunla 100 defa yıkasa da ama içteki pislik tabii gitmiyor. Kalp temizliği, gönül temizliği. Öyle kişiler var ki onlara göre kalpleri temiz. İnşallah öyledir. Öyle olması tabii isteriz de, temin ederiz de. Ama acaba nedir kalp temizliği nedir ama? Acaba bunun farkındalar mı kendileri daha böyle? Nedir kalp temizliği? Eğer bir kalpte Allah'tan başka bir şey yoksa işte odur kalp temizliği. Ki Mevlam buyuruyor. Bir kalbin selim. İlla men etallâhe bir kalbin selim. Mahşerde bu öyle olacak. Yani yevme la yenfe malun ve la benun, Allah buyuruyor. O günde insana ne malı ne evladı fayda vermeyecek. İlla men etallâhe bir kalbin selim. Kim ki kalbi selim ile Allah'a kavuşabilirse son nefesinde. Yani kişinin gönlünde, kalbinde yalnız Allah aşkı sevgisi olursa. Beden meşgul olabilir mi? Olabilir mi? Yani elin bir iş yapması, ayağın yürümesi, akciğerlerin solunum yapmaları, kalbin çalışmaları, midenin sindirim yapması, kan dolaşımı, bunlar engel değil bunlar böylece. Aynen bunlar gibi dış organlarımızın çalışması da bunu engel değil böyle. İnsan dış organı çalışabilir ama kalp Allah'ı olmaz Celle Celaluhu. Böyle bir şey olabilir mi? İmkanı var mı buna acaba? Tabii olmasa bize bunu buyurmazdı. Var demek ki böyle. Bir örnek verelim buna. Bir kimsenin eşi, hele yeni evli kişi de, hanımı da ilk çocuğun doğum yapacak. Hanımı hastaneye kaldırılmış ama kendisi gurbette o anda. Yeni gurbette. Tabii bu günümüzde telefonlar var. Her an telefonla konuşuyor. Hanımın işte hastaneye kaldırıldığı doğumu alınmak üzere şu bu. Kişi ne yapar o anda? Belki o anda çalışmakta. İş yerine belki de çalışıyor ki şu anda. Görevi icabı. Evet, eli çalışır, gözü bakar, ağzı konuşur ama onun kalbi, gönlü eşindedir o anda. Ay bu ne halderden böyle işte. Demek ki olabiliyor mu? Olabiliyor mu? Olabiliyor. İşte ancak bu şekilde kalbi temiz olanlar, ki meleklerin büyükleri, peygamberler ve bazı evliyalar da onlar da tabii sürekli olmamakla beraber bazen bir per aralıklanır onlardan böyle. Yani genelde evliyalarda, yani peygamber tabii daha açık olur onların ki, genelde evliyalarda bazen bir hal olur evliyalarda böyle. Daha güçlü bir hal olur evliyada. O anda perdere kalkar, o anda o evliyanın gözü yumuk bile olsun, lehmavuzu görür, oradaki sırlara erişir, bazı sırlara. Bunun için bazı evliya bazen bir şey söyler, o da bakarsın ki gerçek çıkar. Ama her şeyi bilemez ama, her şeyi bilemez. O anda ondaki hal ile, ruhsal hal ile, aşkullah ile bir şey şey gelir, ondan kaynaklanan bir manevi rüzgar denir buna böyle. Aradaki perdeyi sarsar yani böyle. Manevi perdeyi sarsar, o anda bir şeye sıra vakıf olur anında böyle. İkinci anlamı bunun, buradaki zamir Kur'an-ı Kerim'e racidir, oraya gider. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olanlar dokunabilir, el sürebilirler. İşte fıkıhtaki temel kural da budur. Bütün mezheplerin kabul ettiği budur. Cünüp olan bir kimse, hanımlar da belli günlük günlerinde Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar, el süremezler. Ezber de olsa Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar. Demek ki cünüp olanlar, erkek hanım. Bir de hanımlar özel günlerinde, hanımlar, Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'in tamamı değil de, mesela Kur'an'dan bir ayet yazı olan bir tabela olsa, levha olsa, duvar asılı, ki hanımefendi evin temizlerken bile ona elle dokunamaz. Ve ezber de olsa okuyamazlar. Ama abdesti olmayan kişi, yani cünüp değil, kadının özel gününe değil, abdest olmayan kişi Kur'an-ı Kerim'e o da elle dokunamaz, ezber okuyabilir. Bir de ister cünüp hali olsun, ister hanımların özel halleri olsun, o zaman da Kur'an-ı Kerim'den de ancak dua niyetiyle, tabi dua anlamını taşıyan ayet-i kerimeyle bilirlerse, onları dua niyeti okuyabilirler. Ne gibi? Rabbena atina fiddünya hasene gibi. Rabbena fili veli valideyi gibi. Fatiha'da okuyabilirler. Dua niyetiyle, anlamını tabi bilerek okuyabilirler bunları da. Yine Allah Teala bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak. Tenzilün min Rabbil alemin. Mevla buyuruyor. Tenzilün, yani nezzele tenzilen. Burada tenzil mastardır. Mef'ul-i mutlak denir buna. Fiili mahzuftur. Fiili mahzuftur. Bunu tabi ancak Arapça az okuyanlar bunu anlarlar. Tenzilün demek ki mastardır. Nezzele tenzil anlamına gelir. Bu ki tenzil tefil babından. Tefil babı da keset işidir, çokluk işindir. Yani Kur'an-ı Kerim nüzül inmek anlamına geliyor. Nezele olsa bir defa da anlamına gelir böyle. Nezele tefil babına buna şeyde verilince çokluk anlamına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim tekrar tekrar geldiği için 23 yıl geldiği için bu masada geliyor. Kur'an-ı Kerim tenzildir, indirilmiştir, tekrar da indirilmiştir. Kimin tarafından? Min Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından peygamberimize gönderilmiştir, indirilmiştir. Mekke-i Mükerreme döneminde oranın müşrikleri peygamberimize tabii iftira ediyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i sanki sen söylüyorsun gibi diyorlardı. Tabii Rabbim onlara cevabını verdi. Eğer böyleyse ki o Muhammed denen kişi bir insan olarak Kur'an gibi bir sözleri söyleyebiliyorsa siz söyleyin bakalım. Hadi bir misin söyleyin bakalım. En kısa bir sureyi ya da 10 ayet miktarı bir bölümü söyleyin bakalım. Peygamberimiz o zaman Mekke'de dönemde tabii hep hayat öyleydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okuma yazma da bilmiyordu peygamberimiz. O dönemde Arabistan'da özellikle Mekke Mükerreme'de şiir yarışmaları olurdu. Gelen şairler, okuma yazma bilenler bunların şiirleri Panayır'da okunur. Hangi şiir birinciliği kazanırsa o şairin şiiri Kabe'nin içine asılır mı? Bir yıl. Her yıl bu yarışma yapılırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okuma, yazma bilmediği gibi şiir demesi bilmez peygamber. Bilmez demesi. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Hayır. O Kur'an Muhammed'in sözü değildir. O söyleyemezdi bunu. Hele günümüzde Kur'an-ı Kerim'de öyle bilimsel ayet-i kerimeler var ki henüz daha bugünün bilimi, teknolojisi bunlara tam işine daha varamamış şekilde. Ne gerçekten o Kur'an-ı Kerim'de, neler o Kur'an-ı Kerim'de. Allah buyuruyor, Kur'an-ı Kerim indirilmiştir Rabbül Alemin tarafından. Şimdi burada arkadan şöyle Mevlam buyuruyor, o müşriklere ve tabi onların gelen günümüzdeki uzantılarına da Mevlam buyuruyor. Efe bihâdel hadisi entüm müdhinûn. Efe bihâdel hadisi şu kelama mı, söze mi? Yani şu Allah'ın sözüne mi, Kur'an-ı Kerim'e mi? Entüm sizler müdhinûn, müdahane ediyorsunuz. Müdahane iki yüzlülük şöyle, içi dışı başka olmak ve Kur'an-ı Kerim'i şöyle aşağılamak, böyle hor görmek Kur'an-ı Kerim'i. Elhamdülillah efendim. Demek ki Kur'an-ı Kerim kutsal, mukaddes Allah kelamıdır. O Rabbül Alemin tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberimize vermiştir, gelmiştir. Mevlam bir Kur'an-ı Kerim'e yani saygı gerekir, Kur'an-ı Kerim'e sevgi gerekir, Kur'an-ı Kerim'i yaşamak gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın son kitabıdır. Nasıl ki peygamberimizin yaşayan o günün bedbahtları, müşrikler, sapıkları Kur'an-ı Kerim'e öyle aşılayıcı göze bakmışlarsa bu tabi kıyamete kadar devam eder. Onun uzantıları işte Kur'an Allah bile buyur deyince kıyamet koparırlar insanın başına. Vay sen Kur'ancı mısın, İslamcı mısın, şu bu derken böyle. Vay mübarek insanlar. Mevlam bize şimdi burada bir örnek veriyor. Rızıkla ilgili olarak. Ve tec'alûne rizkakum enneküm tükezzibû. Rızkınıza bedel, Allah bilir, bedel. Sizler Allah ayetlerine yalanlıyorsunuz. Yani o Allah ki Rabbül Alemin bak. Yani Kur'an'daki şu uyuma bak. Kur'an-ı Kerim Rabbül Alemin'in kelamı, sözü. Rabbül Alemin yani bütün alemleri yaratan, dünya alemi, berzah alemi, melekler alemi, gayb alemi, ceberut alemi, sayısı bilmiyor. Hiç alemler var. Mahşer alemi olacak, cennetler alemi var da bu alemler var. Bütün bu alemlerin Rabbi Allah. Hepsi birbirine bağlı. Bağlı böylece. Yani bir insan Allah'a bağlanabilirse, Allah bana yeter diyebilse kişi, insan buna gerçekçi olsa, böyle bir insan nerede olsa olsun, her Allah'ın mülkü o halde. Yani insan dünyada olsa, kabirde de olsa ne fark eder ki? Etmeye gibi şahit etmeye ki. Tamam, kabri indirdiler, koydular. Kabir nedir? Allah'ın mülkü. Kabirden kaldırıldık. Mahşere toplandık, izdiham toplandık orada. Allah bizim Rabbimiz. Yani sıratta da olsak, ne de olsa kalalım, Allah Rabbül Alemin'dir. Ben. Ona bağlanabilsek. Demek ki burada Mevlam buyuruyor, rızkınıza bedel, ona bedel, yani şükür yerine tekzip, yalanlamaya gidiyorsunuz. Bu şey oluyordu, yani rızkı o günün cahil insanları ne diyorlardı? Efendim işte yağmur bulutun rızkın bir sebebi yağmur. Nereden yağmur geliyor? Buluttan geliyor. Haşa Allah'ım bunu haber yok sanki böyle şey. Yine bazıları da yıldızlara tapanlar ne diyorlardı bunlar da? İşte filan yıldız filan yerde doğunca, filan yere gelince, şöyle olunca işte bulut geliyor, yağmur geliyor, rızık oluyor. En mübarek insan. O yıldızı yaratan kim ama değil mi bak? Konu başına başladık değil mi? Allah yemin etti burada neye? Yıldızların yörüngelerine. Haşa yıldızların bir yaratıcısı olmasa, onlar kendinden var olsa olabilir mi? Olamaz. Yani bugün bilim de bunu kabulleniyor. Hiçbir şey yoktan var olmaz. İnsanlar bir şey yapıyorlar. İcat diyelim bunlara. Değil oluyor ama varlık aleminde birkaç kere getirir yapıyorlar. Mesela ilk insanlar bile şunu bunu yapmışlar. Neyle yapmışlar böyle? Örneğin bir hamur işi. Hamur işi yaparken onu da gerekiyor. Buna su da konuyor buna. Tuz da konuyor buna. Gereğinde buna yağ da konuyor buna. Bir şey oluyor bence. Bugünün en modern cihazları, teçhizatlar neyle oluyor? Onu bu karışıyor böyle şey. Ama yoktan var demiyor kimse demiyor. Bunun için yıldızlar kendileri yoktan var olmadılar. Haşa. Yıldızlar kendinden var olsa haşa. Değil ama tabii. Olsa ne olur? Şu alemde bir başıbozuk olur böyle. Dengesizlik olur, düzensizlik olur şu alemde. Karma karışık olur. Yani yıldızlara bir yaratıcısı olmasa, onları denetleyen olmasa, onlara yörüngesi olmasa, yani bir disiplin olmasa, bir amir olmasa ne olur? Yıldızlar tabirin çarpmaz. Ne demek yıldız çarpmaz demektir? Güneşte biraz yükselince patlama olacak güneşte. Güneşte bir enerji var güneşte. Yani hidrojen helyum atomu dönüşürken farad fazlası enerjiye dönüşüyor böylece. Allah'ın böyle bir takdiri oluyor bunlar böylece. Allah'ın takdiri gereği güneşte biraz yüksek derecede bir patlama olunca güneşte enerji fazlaşınca oluyor. Dünyada hayatı etkiliyor ama derler. Yani radyo vericileri, şunlara, bunlar, televizyonlar, bilgisayarları bir bozabiliyor böylece. Allah'ın izniyle güneşten mesela olan patlamaların işte 10 kat, 20 kat olsa ne olur? Dünyada tek bir santral kalmaz dünya. Kalmaz böyle şey. Demek ki hele yıldızların birisinin diğerine çarpması, birbirine çarpmaları bunların alem ne olur ki bir anda böyle şey. İşte günümüzde de efendim işte meteoroloji haber verdi, yağmur yağacak. Evet, meteoroloji bugün bilimsel olarak uzaydan gözetleyerek çevre ülkelerdeki durumla böyle hepsini toparlayarak bir de mevsim ortalamasını bularak ne yapıyor meteoroloji? Bir tahmin yapıyor böyle. Bu tabii tahmini de uzaydan da görüntü alındığı için yani bulutların nereye doğru gittikleri, bulutların hızları, yönleri, rüzgar esintileri hesaplanıyor bunlar. Tabii sapma olabiliyor. Aniden başka bir rüzgar çıkıyor, bulutu dağıtıyor. Ya başka bir şey gidebiliyor, olabiliyor. Günümüzde bile yani meteoroloji dediği için yağmur yağmıyor muhtemelen böyle. Nedir onlar? Ancak bunlar birer gözetleyici, tahminci. Tabi bazı bilimsel çalışmaları var. Onların bazı aletleri var, teleskopları var, cihazları var, şunları bunları var. Bunlara bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama ne de gerçekte suyu uğraştıran Allah'tır. Bu şey Allah Teala Mevlamız'dır. Eğer meteoroloji elinde bir şey olsa ne yapardı? Mesela aşırı yağış geliyor, önder bunu. Bulut başka bir şey eder. Yapamadığına göre. Demek ki Rezzak Hakim Allah Celle. Yani rızkı veren hikmetiyle ancak ve ancak Allah Celle. Ne gerekiyor burada? Allah Teala Mevlamıza şükür gerekiyor muhteremler. Şimdi arkadan Mevlamıza burada insanın son anlarını beyan buyuruyor. Yani bir insanın ömrü Allah korusun eğer gaflete geçmişse tabi mutlaka insan bir sona doğru yürüyor. Zaten her doğan yavru bebek doğduğu anda geriye sayımı zaten başlıyor zaten. Yani ömrü belirli, nefes sayıları belirli ki ana karnından dünyaya gelen çocuk ne yapıyor? O anda daha gerime sayım işlem zaten başlıyor. Bu ne olacak? Vakti gelince gelecek böyle. Kimse bunu erteleyemiyor, önü alamıyor, kimse bunu engelleyemiyor. Buyuruyor bizim Mevlamız burada. Felevla idâ belegatil hulku. Ya o can, ruh, hulkuma geldiği zaman levla aslında muhali temenni denir. Levlake levlak gibi. Olmasaydın ama oldun. Yani evet can hulkuma gelmese ama insan ölmese ama ölecek ama. Yani can, ruh ve de hulkum boğaz. Boğaz böyle. Demek ki can bir an gelecek, hulkuma gelecek. Ayaktan çekilecek, elden çekilecek artık. Bu nedir? Gargara denir. Artık böyle can çıkmak üzere artık böyle. Can çekişmesi. En son can çekişmesi böyle. Artık ölecek böylece. O an tabii kişinin gözden perde kalkar. Görmediğini görebilir. Çünkü o anda kişi artık başka bir hayata dönüşüyor böyle. o hayattan bazı sırlar vardı, bunu görmeye başlar böylece. Ve entüm, sizler hinezin o anda, o hinde tenzurun, ancak ki o can çekişen kişiye bakışırsınız. Melek yok. Gerçek bu mu? Muhteremler. Yani Allah'ın Celle Celaluhu takdir ettiği vakit gelince ne olacak? Her insanın canı hulkuma, bu düğme, boğaz düğümüne gelecek. Ardından çıkma üzere bir can, son bir can çekişme derler bana. Son bir can çekişme derler. O anda ne olur? O can çekişen kişi o anda, İster evindeki rahat yatağında olsun, kom yatağında olsun, İster inşaatta düşüp ölmekte olan bir kişi olsun, İster trafik kazasında yaralanan kişi olsun, İsterse dünyanın en modern hastanesinde yoğun bakımda olsun, etrafında özel doktorları, profesörler olsun, ne yapılır o anda? Artık tıp teslim olmadı. Ne diyorlar değil mi? Böyle artık cevap vermiyor diyorlar böyle. Yani artık kalp cevap vermiyor, şoka cevap vermiyor, ilaç kabul etmiyor, artık serum gitmiyor kendisine. Mevlam biri entüm hineizin tenzurun, aynı çevresinde ona bakınırsınız. Tabi eğer camdan söyleyen bir kişiler ise, iş yerinde üzülen, ağlayan, ahva diyen, elinden gelmiyor, kurtarmak isteyen, eline gelmiyor, bir şey gelmiyor. Gelmiyor muhtemelen bence. Nice devletin başkanları, yani dünyanın en ünlüleri, para babaları, dolar babaları, mafya babaları, değil mi? Ne oluyor sonunda bunlarda? Ki artık bir telefonla baskı yapanlar böyle, isim yaptıranlar böyle. Bunların da bir gün geliyor, bundan da canları boğazına dayanıyor. Has yatağında can çekişmeye başlıyorlar. Ne kadar paraları olsa da, holdingleri olsa da, medya patronu olsalar da, yetkin makam rütbeleri olsa da, artık o anda hepsi orada geçersiz olduğu gibi, artık orada tıp mı yapacak bir şey kalmıyor. Kalmıyor böylece. Mevlam buyuruyor, ancak ona bakarsınız. Nedir bu? Yani haşa bakın, Allah'a isyan edenler, Kur'an tanımayanlar, Allah'ın dinine karşı, yani haşa şiate karşıyız diye Allah'ın dinine isyan edenler bunlar böyle. İslam'ı aşağılayanlar, kendilerini çada zannedenler, ama sonunda onların da başına bu hal geliyor derler. Geliyor böylece. O anda onları görüp anlatabilseler, ama izin verilmiyor. Neden? O alem gayb alemi olduğu, gizli alemi olduğu için. Eğer o ana gelen bir kişi, ölüm haline gelen kişi, yani canı boğazına dayanan kişi, o anda gözden perdeler kaldırılıyor. Gerçekleri görüyor, melekleri görüyor, varacağı kabirdeki cehennem yerini görüyor, çok şeyleri görüyor anda, kendini de görüyor anda kişi böyle. Amel defterinde kişi anda görüyor, bunları görüyor. Ama kimseye haber verebilir, onda gücü kalmıyor. İman gaybi olduğu için. Yoksa bunlar haber verirse gören tarafından, öyle mi diyerekten, tabii ne olur zamanlar? İnsanlar bunu görerek, korkarak biraz, tabi zaman yine soğurtu bu şekilde. Ve nahnü, Allah Teala buyuruyor, bir azametimizde akrobu ileyhi, ona daha yakınız, mümkün sizden, velakin la tübsirun, ama siz bunu göremezsiniz mena buyuruyor. O anda Allah kuluna yakın mı yakın derler. Tabi kul iyiyse ne mutlu ona, Allah ile beraber. Ama Allah isyan eden kulsa, bir kafayı ise böyle, çağdaşlık adı altında İslam düşmanı yapan kişi ise, İslam'ı koruyan, çağdaşlığı gören kişi ise, ama en sonunda o da noktaya geliyor. Bilim, teknoloji, çağlar, şunlar, bunlar kimseyi ölümden kurtaramıyor muhteremler. Müslüman da ölüyor ama, tabii ölüyor, Müslüman da ölüyor. Evliya da ölüyor, peygamber de ölüyor ama ölümde ölüme fark var muhteremler. Sonra öbür hayata geçişte, işte orası mühim. Asra, konu geçecek işte burada. Felevla imkuntum gayre medineyim. Burada Rabbim buyuruyor, eğer sizler burada Medine'nin deyn kökünden geliyor ki deyn cezalarım anlamına geliyor. Ki Maliki Yevmiddin gibi ceza günü oradan geliyor. Eğer sizler iddia ettiğiniz gibi öğütten sonra dirilmeyecek yani ceza görmeyecekseniz tercihuneha o kişinin canını boğazından geri çevirin bakalım. İmin kuntum sadıkiyen eğer sözünüzde doğru gerçek iseniz böyle bir. Hadi bakalım. Can boğazı dayanınca bilimle, teknolojiyle, tıbbınla, her bir imkanlarıyla yetkinle makam mevkini kullan. Bütün ağzını ortaya koy bakalım. Koy da. Canını boğazı dayanan kişinin canını hadi geri çevirin bakalım. Mevla buyuruyor. Var mı imkan buna? Yok muhtemelen. Ne yapar insanlar? Canlı yakını varsa ancak gözyaşı döker. Bazısı da ağlar, sessiz ağlar. İsyan eder, kabul edemez bunu. Ama olan olacak takdire. Şimdi gelelim ölümden sonraki duruma gelelim. Evet. Kafir de ölüyor, müşrik de ölüyor. Her türlü sapık da öldüğü gibi gerçek Müslüman da ölüyor, evliya da ölüyor, peygamber de ölüyor, melek de ölecek. O da ölecek, zaman gelince ölecek. Fakat ölümden sonraki insanın geçişi, öbür aleme geçişi. Nedir ölüm? Ölüm burada hayatın bitip insanın başka hayata dönüşü. Ne gibi? Var mı bunun örneği? Var muhtemelen. Her şeyin örneği var tabii ya. Bugün insan olarak herkesin kabullendiği bir gerçek var. Ana karnındaki yavruda can oluyor mu? Oluyor. Hayat oluyor mu? Yani bugün bilimin de kabul ettiği, her insan kabullendiği bir gerçek bu. Ana karnındaki çocukta can oluyor, hayat oluyor, kendisine veriliyor. Dir yine hayat, can oluyor böylece orada. Tam rızık da buna veriliyor, veriliyor. Hayatı var kendisine böylece. Demek ki ana karnında da bir hayat var. Orada bir hayat koşulları var. Yaşama koşulları da var böylece. Sonra dünyaya gelince ne oluyor çocuk? Oluyor hayat koşullarından dünyadaki hayat koşullarına dönüşüyor. Baş hayata gelişiyor böyle. Mesela ana karnında akciğer solunumu yapıyor orada çocuk. Akciğer solunumu. Nasıl yapıyor oradaki oksijenini? Ana karnından alıyor oksijeni böyle işte. Dünyaya geldiği anda alıyor. Çocuğun akciğeri hemen devreye giriyor. Akciğer solunum başlıyor böyle işte. Yine ana karnında çocuk gıda alıyor. Anasının kanından gıda alıyor, kanıyla gıda alıyor. Ama oradaki artıkları, posaları aynı yoldan geri çeviriyor. Yani inmiyor bağırsaklarına çocuğun burada. Dünyaya gelince bağırsak iniyor böylece. Yani hayat başka hayat oluyor böylece. İşte aynı şekilde dünya hayatı biterken bir yandan insanın başka hayatı başlıyor ama. Bedensel mi? O hayat ruhsal. Ruhsal böylece. Şimdi ruhtan bize ne diyecek olan oluyor biz tabi bazen böyle. Tabi bunu söyleyen kişi gerçekten yani eskiden bir tabiri vardır. Cehl-i mürekkep diye böyle. Cehl-i mürekkep derler böyle. Yani kat kat böyle cahil anlamına geliyor. Yani karanlıkta kalan bir cahil anlamına geliyor bu. Yani öldükten sonraki ruhsuz hayattan bahane diyenler. Neden? İnsan aslı ruh ama ya. Ruh derler. Dünyada biraz düşünen kişi, biraz hatta kendini araştıran kişi ruhun olduğunu anlayabilir. Ruhsal bir hal. Ruhsal zevk. Ruhsal genişlik. Böyle. Ruhsal huzur. Ruhsal huzur. Yani bir insanın bedeni dünyada ne kadar rahat olsa bedeni. Hatta kişinin bedeni tamamen sağlam olsa bedeni. Özel hastanede kişi bütün tahlilerini yaptırılmış, her artık cihazdan geçmiş kişi buna hastane rapor veriyor. Senin her tarafınız gayet sağlam sağlam çalışıyor, tıkıdır çalışıyor her şeyin. Ne der kişi değil mi? Ben hastayım der. Hasta değilse bak her şeyin sağlam. Ne var? İşte sıkıntı var, darlık var. Uyku uyuyamıyorum, canım sıkılıyor, dünya dar geliyor bana. Artık ölmek istiyorum, intihar etmek istiyorum diye böyle. Nedir bu? Ruh sıkıntıda bak, ruh sıkıntıdır. Kol rahat mı? Kol rahat, geniş o da böyle. Yatağına uzanıyor, yatağı, cennet yatağı gibi dünya yatakları, rahat, konforlu. Yatıyor, rahat, odası geniş, yatağı geniş, yumuşak, her bakımda rahat ve konfor. Böyle şey. Pijamaları, o kadar lüks pijamalara giyiyor, yatıyor. Ama yatağında sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Kim sıkıyor onu? Sıkılan ne? Ne diyor? İçim sıkılıyor diyor, gönlüm sıkılıyor diyor, ruhum sıkılıyor diyor. Bazı kelime kavramları bile değişiyor. Ama nedir gerçek? Şundan noktalanıyor. Ruh sıkılıyor. Ya. Nedir ruh? İnsan aslı ruh işte. Ruh huzuru buldu mu? Ruh sevindi mi? Ruh tatmin oldu mu? O beden sıkıntı bile olsa insan yine huzuru bulur. Bulur bence. İşte şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimin sonlarına, bu sürenin sonlarına, ölüm konularına. Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'emma inkâne minel mukarrabîn. Eğer o ölmekte olan kişi mukarrabinden ise, Vakıa suresinin başında bu konu geçmişti. İnsanlar üç sınıftı. Biri mukarrabindi. Kimler bunlar da? Es-sabikune sabikun böyle. Her şeyde ileri geçenler böyle. Allah yolunda, imanda, cihatta her şeyde öne geçenler böyle. İşte ölmekte olan kişi mukarrabinden ise, o da ölüm yatağına yattı. Onun da canı hulkuma dayandı, evet dayandı. On da beden acı şey duyar. Peygamber canısını duyar böyle. Beden olarak duyar böyle şey. Ama bakın ondan ne oluyor? Ruh ayrılır mı bedeninden? Ferevhun ve reyhanun ve cennetü ne'im oluyor. Allah hepimize bunları nasip miyesef eylesin inşallah. Bu şey ölümü yani böyle. Mukarrebin ölüyor. Mukarrebin. Mukarreb kurbiyetten geliyor. Yakınlık kökeninden geliyor. Allah'a yakın olanlar böyle. Aradaki perdeleri atanlar böyle. Huzuru bulanlar. Gafetten çıkanlar böyle. Yani namazında, orucunda, ibadetinde, cihadında, yolda, otururken, yemek yatarken hep Allah'a ile olanlar böyle. Her şeyde de öncü olanlar böyle. Yani çekici olanlar. Çekilen değil. Çekici olanlar. Nerede olsa olsun bunlar öncülüğü yapanlar bunlar böylece. Yani dünyada Allah huzurunda yaşayanlar böyle. Allah diye yaşayanlar. Allah emrine sıkı sıkı sarılanlar. Bilinçli, tekvaca, ihlasla yaşayanlar bunlar böyle. Ne oluyor bunda ölünce? Önce ferevhun. Revh üç anlama geliyor. Bir rahmet. Ferahlık. Bir de rahatlık. Yani istirahat anlamına geliyor. Bunlar daha ruh çıkarken bedenden, hatta ruh daha bedenden çıkmadan, bedenlerinden, bunların tabii gördükleri, kendini görüyor. Nasıl görüyor kendini? Nur görüyor kendisine. Kendine bakıyor, bir nur olmuş, nur. Öyle kara yok, zulmü yok kendisine böyle. Melekleri görüyor. Melekler bunu helallaşıyorlar. Melekler, önce sağdaki. Allah senin razı olsun diyorlar bana. Hep Allah yolunda yürüdün. Allah diye yandın. Allah'ın dine çalıştın. Böyle. İslam'a çalıştın. İnsanları kurtarmaya çalıştın. Öyle ya. İnsanlar Allah korusun muhtemelen. Zavallı insanlar böyle. Uyuşturucunun bağımlısı olmuş. Hangi akıl bunu kabul edecek muhtemelen? Yani hangi akıl bunu kabul eder? İnsan bunun için yaratıldı. Uyuşturucu alacak da efendim ne yapacak? Kafayı bulacak da sersemleyecek muhtemelen. Uyuşturucu yani. Alkol bağımlısı, fuhuş bağımlısı, kumar bağımlısı, şehvet şu bağımlısı. İşte bunları kurtaranlar mıdır? Kurtarmak bunlara gerekiyor böyle işte. Gerçeği göstermek gerekiyor böyle. Ruhsal tadı bunların tattırmak gerekiyor böyle. Diyor ki melek bunlara, melek vedalaşıyor melek son nefesinde. Allah senden razı olsun. Hep Allah diye koştun. Allah diye yandın böyle. Hep Allah yanında yürüdün. Melek de bundan zevk alıyor. Allah'ı seven zevk alır tabi bundan tabi. Bana dua ediyorlar. İkisi de vedalaştırır bundan sonra. Bu kişi varacağı kabre göre gösteriliyor. Bak senin kabrin bu. Bakıyor o kadar güzel ki o kabir öyle göründüğü gibi toprak değil muhtemelen değil böyle. O toprakta neler neler var muhtemelen neler var böyle. Düşünün ki bir zerre incir çekirdeğe bak. Bir zerrecik incir çekirdeğe böyle. Allah dilerse Allah ondan bir ağaç yaratıyor. İncir çekirdeğinden. O da topraktan oldu aslında. Allah bir ağaç yaratıyor. Ağaç yeşilliğini yapraklarını veriyor. Meyvesini veriyor. Daha bu da salıyor. O yüce Mevla diledi mi? O toprak maddeleri, atom elementler öyle şeye dönüşüyor ki o kişiye karşı. Dönüşüyor ki böylece. Onun o mezarı cennetten bir bahçe oluyor böyle. Yine bu kişi bir de cennetin bakımını da görüyor. O anda aşkullah tam tadıyor böyle. Ruh cezbeye kalmıyor. Cezbe çekilme böyle. Artık ruhun dayanma gücü kalmıyor ruhun bedende. Bedenden fırlamak istiyor ruh. Bazıları içinde tabi görenler vardır bunun. Bazı sohbetlerde öyle bir hal olur ki manevi hal olur. İşte asya bir aşkı tadanlar ne yaptı o anda? Bir cezbe denir buna. Cezbe manevi çekim anlamına gelir. Allah diye yanı fırlarlar bile onlar. Yani ruh ona kalbi sığmam bir şekilde böylece. Ölüm halinde o kadar tatlı hal olur böylece. Sonra Mevlam buyuruyor. Ferehun artık bunlara ebediyen artık rahatlık, istirahat bunlara. Ebediyen böyle. Dünyada koşacak, dünyada çalışacak, namaz kılacak, İslam için çalışacak, İslam uğruna her şeyini verecek, Allah her şeyi verecek. Yani almayacak İslam için verecek İslam. Her şey İslam'a kişi verecek. Yorulacak kişi bu tabii. Terleyecek. İcabında ağrısına karşı bunda göğsü bunu siper edecek bunlarda. Bunlar sinirlerini gömecek. Ama ölüm halinde gerçekten bir bayram. Bayram oluyor anda. Öyle bir tanrı oluyor ölüm halinde. Ondan sonra artık bu ebediyen rahata kavuşuyor. Ruhsal rahata kavuşuyor. Ve reyhanün, bir de reyhan. Reyhan rızık anlamına gelebiliyor. Bir anlama geliyor. Rızık tabii ölen kişiye orada pasta, börek, çörek tabii verilmez orada. Ne gerekiyor orada? Ruhsal gıda. Gıda muhtemelen. O ruh, ruh öyle gıda alıyor ki anda artık o kadar mesle muhtemelen. İsteyemez gibi istemiyor. Bence. Bir de reyhan şu anlama geliyor. Allah'ın rızası anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor. Ey mutmain olan nefis, irci ila rabbiki, kulum dön Rabbine gel. Radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razısın, Rabbin sen razı olarak böyle. Radiye merdiye olarak dön Rabbine. Kulum senden razıyım. Kulum iş alınca kul yanacak yani. Kulunda öyle bir Allah yanacak ki Azrail'in kendisinin canını aldığını farkına bile varamayacak. Yani o anda kişi öldüğünü bilemeyecek bir kişi o anda. Öyle aşk gelecek kişiye gerçek böyle. Reyhan'ı. Bir de reyhan koku anlamına geliyor bir de. Koku anlamına geliyor. Tefsir-i Kebir'de şöyle diyor bu konuda. İnne ervahal ehli cenneti. Ehli cennetin ruhları. La tahrucu mine dünya, dünyadan çıkmaz. İlla büyüta ileyhim bireyhanin mine cenneti yeşümunehu. Ehli cennet, yani o anda birden olacak. Cennetten koku getirecek, kişi getirecek. O kişi kokuyu bir koklarken, tabii cennetin kokusu. Bütün damarları dolaşacak. Ruh coşacak. Ona koklayarak yere kavuşacak. Ve cennetü ne'im, ondan sonra bunu yerleştirir. Ne'im cenneti. Yani bunlara mukarrebine olanlara böyle. Kurbiyet makamı olanlara böyle. Allah'a yaklaşanlara böyle. Maneviyat olarak böyle yakılanlar. Aradan perdeleri yırtanlar böyle. Kafede dalmayanlar. Dalmayanlar. Her şeyin öncünü yapanlar, bunlara ne kabir hayatı var aslında, bunlara ne mahşer var, ne bunlara sorgulama var, ne bunlara sırat var muhtemelenler. Bunu Allah'ın böyle seçtiği kulları. İkinci grup şimdi, ki vakıası birinci bölümde geçmişti, eshab-ı yemin yani. Ve emma inkâne min eshab-ı yemini. Bu ölen kişi eğer eshab-ı yeminden ise, eshab-ı yemin de mahşerde varacak, orada amel defterini sağlayacak işte böyle. Yani Allah'ın salih kulları ise, sevabı çoksa, feselamün leke, sana da selam olsun Mevlam buyurdu. Yani selametün leke, artık sen selamettesin burada. Min eshab-ı yemin, eshab-ı yemin de buna da selamet eder bu da. Bunun bir anlamı da buradaki leke lam yani ala anlamında. Bu istihara baba denir Arapçada buna. Birbirini kullanabilir bunlar. Ala anlamına göre daha önce ölen eshab-ı yeminden o anda buna selam gelecek, verecekler buna. Yani bir insan eshab-ı yeminden ise nedir eshab-ı yemin? Sevabı çok Allah yolunda. Bu da fazla gafil olmamış. Bu da İslam'a çalışmış. Bu da canını bu torbaya koymuş. Bu da taşın altına elini koymuş. Bu da İslam için çaba sarf etmiş, uğraşmışsa. Allah yolunda haramdan kaçıp ibadetini yapmışsa. Buna ne olacak? Daha önce ölen Allah'ın salih kulağı buna selam gelecek böyle. Gelecek buna. Şimdi ölen ruhlar, ölen kişilerin ruhları hangi hal makamdaysa o ruhlara çekiliyor. Mıknatıs gibi. Onlar çekiliyor muhtemelen. Gerçekte Dünyada bunun her bir şeyin bir örneği vardır aslında böyle. Mesela bir memur tayin edilmiş uzak başka bir vilayet ile gidiyor böyle. Oraya görev verilmiş. Tabi bu ne yapıyor memur ne yapıyor tabi. Aile çocuğunu da götürüyor. Eşyasını götürüyor. Gittiği yerden bir ev daire kiralıyor. Oturuyor. Ne yapıyor orada şimdi? Tabi bunlar bir komşu lazım. Arkadaş lazım. Görüşmeyse insan lazım. Kimlerle görüşür? Kendi o an hangi halde ise öğlerini bulur. Onlarla bir kaynaşa, ülfet kaynaşabilir, onlar kaynaşabilir böyle. Mesela bir memur, tam memur da olsa her şeyin bir çürüğü var böyle. Allah korusun, alkolüse, uyuşmuş olan bir memursa, alnı seni görmeyen kişisi ne yapar? Gittiği yerde öylesini mutlaka bulur, onlarla kaynaşır ve ona uyum sağlar. Ya da yani bir cumadan cumaya namaz kılan kişi ise, orta Müslümansa, o da öylesine bağlıdır. Beş vakitten tam kılar. Bilinçli Müslümansa, o da öylesine bulur. Bulur, ona kaynaşır. İşte öğlen gelir ruhu da oraya çekilir zaten böyle. Ve son üçüncü fıkraya gelince Allah Teala buyuruyor. Eğer bu yalanlayıcı sapık ise ve emma inkâne minel mükezzibine dalin ise Mevla buyuruyor. Yalanlayıcı, Allah emirlerine yalanlayıcı, Kur'an-ı Kerim'deki haramları kabullenmeyici kişi ise el dalin ve inancında da sapık bir inanç sistemi ideolojiye bağlı ise. Ne kadar inanmasalar da tabi bunlar İnkar etseler de Allah-u Teala'nın kanunu yürütedir, yürüte ebeden kalacaktır. Yani yerleri gökte yaratan Rabbim, bu dengeyi kuran Rabbim, ki atomdan galaksilere kadar her şeyi yöneten Rabbim, insanlara Allah bir ecel takdir etmiştir. İnsan kabullenmese de, dirense de, ölüm tabi başa gelecek. Ama ne yazık ki eğer insan bu dünya hayatını boşa yaşamışsa, İslam dışı sapık ideolojilere, inançlara kişi bağlanmış, onları din gibi benimsemiş, onların yolunda koşmuşsa kişi, peki ne olacak bu? Fenüzülü min hamim. Önce buna ilk verecek olan nedir? Hamim kaynak su. Yani bunun mezarı kaynayan kazan gibi olacak derler. Bunun mezarı böyle. Bu mezara indiği zamanlar sanki bu kişi bir kaynayan kazanın içine atılıyor. Böyle bak. Hamim. Suyu gibi atıyor buna böylece. Daha mezarındayken azabı bunun başlıyor. Sonra ve tasliyetü cahim ve mahşerden sonra da varacağı yer cahim, yani cehenneme de atılacak. Yani gerçekten de insan denen varlıklara da çok ama yazık olacak. Yani insan denen varlık düşünebilirse, böyle sapık sistemlerin kurbanı olmasa, ömrünü o yola harcamasa kişi, gerçeği araştırsa kişi, ki Allah'ın varlığı, Allah'ın birliğini her varlık haykırıyorlar böyle. Allah'a bir diyorlar. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Bak. Her şeyin Allah'tan bu ilah yok diyorlar. Allah'a bir diyorlar. Bir ağaca bakalım. Bahar geldi mi iskelet canlanıyor. Çiçek açıyor. Böyle. Yapraklarını veriyor. Böyle. Hayat fışkırıyor. Böyle. Bütün cihandaki zerreler hareket halinde. Hepsi Allah diyor. Böyle. Allah'ın koyduğu kanun kurallarda yürekte devam ediyor böylece. İşte Allah korusun, aldanan kişi kendisi gibi fanilerin koyduğu sistemlere bağlanan, onlara din gibi benimseyen, onun yolunda ömrünü sarf edenler, tabi o da ölüyor muhtemelen. Yani şu çağ, bu çağ, 25. çağ, 30. çağ rakam sayarım değil mi? Büyük Allah'ın mülk celaliye efendice, o da ölüyor. Mevlam buyuruyor, fenüzülü minhamiyin, buna ilk ziyafet yani ilk verecek olan şey kaynaksı efendice, kaynaksı. Bu da kabir azabına bir işaret var burada. Ondan sonra da yeri, varacağı yer, yaslanacağı yerde cehennem. İnne hâzâ, işte kesinlikle bu, lehüvel hakkul yakîn, en yakın bir hak gerçek de budur Mevlam buyuruyor. Yani bu sürede ne geçtiyse hepsi haktır, hepsi doğrudur, hepsi bunların Allah yolunda muhakkak olmuş olacaktır. Allah'ın koyduğu kanun kuran değilse o olacaktır. Yani dünyanın dönüşü, sabahın gelişi, gecenin gelişi, mevsimlerin gelişi, burçların yaratılışı, bir devri alem ne olacaksa Allah'ın bu koyduğu rubiyet, alemi rubiyet Mevlam böyle haşa Allah'a karşı gelme nedir? Bir hikaye vardı eskiden. Don Kişot'un Değmen'e savaşı diye. Don Kişot denen bir kahve abiye yel değmene kılıç çekip savaşmaya kalkıyor. Tabi yel değmene tahta gibi onun böyle bir giysisine böyle şey kadın o bayat yıkın üstüne böylece. Yani kimse Allah'ın kanununa karşı gelemez. Kimse ölüme direnemez. Böylece. Ve yazık oluyor Allah'ın aldananlara. Fesebbih. Allah sana şöyle buyuruyor. Fe burada fayet takibiye hem anlamı geliyor. Fesebbih tesbih eyle. Yani tazim eyle. Burada sebbi azim anlamında azamette an. Bismi Rabbikel azim, azim olan Rabbin ismini burada azamette an. Allah'ın tesbih eyle. Nedir burada? Rükuda bu söyleniyor. Sübhane Rabbil azim. Azim olan Rabbim. Azamet sahibi. Kudret sahibi. Yerlere göklere malik olan Rabbim seni tesbih ederim. Yani sen her türlü noksanlık kadar münezzehsin ya Rabbi. Ortağın yok ya Rabbi. Şerikin yok. La şerike leh leh yok. Onun ortağı. Lehül mülk. Onun mülkiyet. Onun mülkiyet. Onun denetim. Onun egemenlik onundur. Odur Rabbül Alemin. İşte mübarek sure, Vakıa suresi bu şekilde burada hitam sona veriyor. Şimdi hadis okuyayım inşallah. Bir insan bu sureyi okursa bunun dünyadaki bir de faydası böyle. Tabii aslında Kur'an okurken yani Kur'an deyince her ibadet buna giriyor. Aslında bunlardaki asıl temel amaç şudur. Allah'ın rızasını kazanmak için böylece. Ama bunun yanında insan dünyada bu yararını görür. Hadis-i şerif hem Beyhaki'de hem Ramuz-i Şerif'te. Bu Aleyhisselam Hazretleri ben kare suretler vakıatı. Bir kimse bu mübarek Vakıa suresini okursa ne zaman fi külleletin her gece okursa mümkünse akşam yatsı arasında daha da eftal. Olmuyor, yatsansa olabilir. Bir kimse bu Vakıa suresini her gece okursa ne olur? Lem tuzibu fakatun ebeden. O kişi ebediyen fakirlik görmez bu muhterem. Allah kuluna bereket verir. Bereket verir kuluna böylece. Demek ki kimin böyle borcu da varsa, sıkıntıysa, işsizse, iş arıyorsa, gücü yoksa, ekmek parasını zahmet çekiyorsa ne yapacak? Her akşam, her akşam bu okusun. Vakıa suresini. Sahabe-i kiramdan Ebu Zer Hazretleri, Gıffari, yani Gıffar kabilesinden çok gayet züht takva. Yani dünyayı hiç benimsemeyen, Allah diye yanan ahirene kişiydi böyle işte. Peygamber sonra bir zaman Şam'da kaldı bu. Şam'da da duramadı. Medine'ye geldi. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında. Dedi ki Hazreti Osman'ın halifeye, ben de Medine'de duramayacağım dedi böylece. Yani Resulullah'ın olmadığı bir Medine'de. Tabi peygamberin zamanı yaşayanlar, peygamberimizin sohbetten nurlananlar. Yani sözlere, kelimelere sığmıyor muhtemelen. Bazı yaşanması gerekir böylece. Yani bir peygamberi görmek. İnşallah Rabbim nasip etsin. Rüyamızda görebilsek peygamberimizi muhtemelen. Rüyada görebilsek böylece. Açıkla görebilsek, rüyamızda görebilsek. Bu ne gerekiyor? Tabi daha canlı İslam yaşayabilsek, görebilsek. Uyanan kişinin o aldığı feyzi günlerce yaşar. Bu da Medine'ye geldi Şam'dan. Osman Halife'nin zamanında. Fakat Medine baktı. Eski Medine değil tam ona göre işte. Neden? Resulullah yok. O yer altında. Bedeni tabi. Dedi ki Hazreti Osman'a, ben dedi durmayacağım dedi böyle. Köye gideceğim dedi. Bir köye vardı Rabze diye, Rabza. Oraya gideceğim dedi. Tabi Hazreti Ebu Zer hiç malı mülkü yok ama kendisi. Halife olan Hazreti Osman buna birkaç, bir iki şey verdi, hayvanat verdi kendisine böyle. Keşin meşri bir gider verdi. Ebu Zer'in bir de kızı vardı. Dedi ki Ebu Zer'e, Halife Hazreti Osman, Ebu Zer, bak sen yaşlandın. Tabi bir gün olacak, öleceksin. Kız arkadan kalacak. Senin bir evin yok, barkın yok, eşyan yok, maaşın yok, hiçbir şeyin yok. Bu kız zahmet çekmesin. Eğer seni de kabul edersen, ben bana da Beytülmal'den, hazineden bir maaş buna bağlayayım dedi. Kızına dedi böyle. Ebu Zer hemen itirazı kabul etmedi. Hayır, kabul etmem. Neden? Bakın şunu söyleyeyim muhtemelen. Burası önemli bence. Dedi ki, ya Osman Hazretleri, ya Osman, ben kızıma vakıa suretini ezberlettim. Kızım her akşam bunu okuyor, ona o yeter, maaşlarına yeter buyuruyor muhtemelen. Bakın bence. Öyle buyuruyor kendisine. İnşallah Rab izniyle bunu her akşam, tabi okuyamasak da her akşam olmasa da böyle, okumaya çalışalım. Peki Kur'an bilmeyen ne yapacak? Bu Latince harf okunur mu? Sakın sakın kesin olma. Çünkü Türk alfabesiyle Kur'an girip okunamaz. Neden? Yazılamaz. Harfler yok. Yanlış okunur. Anlam tamamen bozulur. Mesela bir örnek vereyim. Halaka, hı noktalı. Halaka yarattı. Hallak, yaratıcı anlamına geliyor böyle şey. Ama Latince'de, Türk alfabesinde bir tek ha harfi var böyle. Halaka dersin. Hallak, böyle bir anlamına geliyor. Mesela Arabistan'da kuaför yazarlar böyle üzerine böyle. Hallak yazarlar. Noktasız ha. Hallak, berber. Bunun için Arapça Kur'an harfinde S var, peltek S var, sim var, sat var, T var, T var, H var. Bunun için tabi bilmeyen ne yaparlar? İnşallah öğrenmeye çalışırlar. O da vakti. Öğrenmeye çalışırlar inşallah Teala. Ya da evde okumasını bilen bir kişi varsa sesi okur. Onlar bunu dinlerler. Hepsi aynı sevabı inşallah kavuşurlar. Allah inşallah okumayı, öğrenmeyi, yaşamayı nasip etsin. İlahi Teala Fatiha.